Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyenleri, Ak Televizyon izleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bu cuma sohbetimde size müjdeli konuları ihtiva eden, müjdeli konulara dair sizin duyunca sevineceğiniz bazı hadisleri açıklamak istiyorum. Bunlardan birincisi Said İbni Zeyd radıyallahu anh tarafından rivayet edilmiş, Tirmizi'nin sahih dediği, Ebu Davud'da, Nesai'de ve diğer kaynaklarda olan, Ahmed İbni Hanbel'de olan bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, men kutile dune malihi fehüve şehidun. Ve men kutile dune demihi fehüve şehidun. Ve men kutile dune dinihi fehüve şehidun. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ اَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ Sadakallahu lazim. Sadaka Resulullah sadakallahu lazim. Ayet okunun cennetidir. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sahih hadisi şerifin meali, manası şöyle, şehitlerle ilgili bir hadisi şerif. Tabi bugünlerde binlerce şehit veriyoruz. Ümmet-i Muhammed olarak efendim, dünyanın muhtelif yerlerinde çok sıkıntılı efendim günler yaşıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek ümmeti. Şimdi bu hadis-i şerifte 4 cümle var. Biliyorsunuz Allah yolunda cihat ederken, çarpışırken, savaşırken bir kimse öldürülürse yanını Allah yolunda faaliyet esasında vermiş olduğundan ona şehit ediliyor. Efendim, çok yüksek makamı var. Sorgusuz, hesapsız cennete girecek. Efendim, çok büyük nimetlere mazhar olacak. Efendim, şimdi bu savaşta öldürülen şehitler, tamam bildiğimiz şehitler. Bunun dışında şehit hükmünü alan başka kimseler de var. Efendim, mesela hanım çocuğunu dünyaya getirirken vefat ederse şehit sayılıyor gibi efendim. Ama bu hadis-i şerifte başka 4 husus açıklanıyor. 1. Men kutile dune malihi fehüve şehidun. Malını korumak için efendim mücadele ederken bir kimse öldürülürse o şehittir. 1. Ve men kutile dune demihi fehüve şehidun. Kanını korumak için, yani kanına, yani canına demek tabi, kesildi mi bir yeri, kanı akacak, kanı çok akınca da ölecek. Efendim, canı demek yani, canını, kanını korumak için, efendim, savunmadayken öldürülürse bir insan, o da şehittir. Ve men kutile dune dinihi, dinini korumak için öldürülürse, o da şehittir. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ اَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ Ailesini, çoluk çocuğunu, hanımı veya çocuklarını, ailesini korurken, efendim, mücadele edilirken, efendim, öldürülürse o da şehittir. Şimdi, tabi yani bu anlatılanlarda düzenli bir savaş sahnesi yok, bir savaş yok ortada ama diyelim ki adamcağız yola çıkmış, efendim, yolda eşkıya, bunun önünü kesmiş, çıkart paralarını, ver şu mallarını, efendim in arabadan vesaire neyse artık insanın parası olur, malı olur yanında vesaire olur. Efendim o da malını korumak için mücadele ediyor, vermemek. Çünkü isteyenin istemeye hakkı yok, yol kesici. Efendim katı, ut, tarik çoğulu, kutta, ut, tarik deniyor yol kesenle. Büyük günah efendim, cehennemdeki insanlardan. Bir sınıf bunlar. Tabii yol kesmek, birisinin parasını almak. O da parasını vermemek için efendim diretirse, efendim malını savunmak için, korumak için efendim uğraşırken öldürülürse o da şehit olur. Çünkü mal mülkiyet hakkı var İslam'da. Alnının teriyle kazandıktan sonra zaten kazancın helal olması lazım. Bir insanın kazancı, biriktirdiği malı, evi, bankı, parası, davarı, efendim, koyunları, sürüleri, nesi ise malı, efendim, onlar onun malı oluyor. Başkasının onu alma hakkı yok. Zorla alırsa, göre göre alırsa gasp deniliyor buna. Efendim, görmeden, farkında olmadan, uyurken, o orada yokken aşırılırsa ona da hırsızlık deniliyor. İkisi de efendim, hırsızlığın Arapçası sirkat, ikisi de kötü. Gasp da kötü, hırsızlık da kötü. Yol kesmek de kötü. Şimdi malını korurken bir insan demek ki koruyacak. Demek ki koruma hakkı var. Demek ki mülkiyet hakkı muhterem. Demek ki öyle efendim dünyadaki başka beşeri sistemler mülkiyet hakkı tanımıyor vesaire filan. Ondan asıl esası yok. Dinimizde yeri mekanı yok. Efendim malını korurken uğraşırken malının önüne siper edip kendisini mücadele verirken ölürse şehit diyor insan. Yani şehitlik rütbesi böyle de almış oluyor bir insan. Mazlumen öldürüldü malını korurken. Ve men kutile dune demihi kanını korurken efendim uğraşırken ölmüşse o zaman da şehittir. Şimdi efendim dem Arapçada Farsçada başka manaya gelir. Arapçada başka manaya gelir. Tabi kelimeler harf benzerlikleri efendim manaların aynı olmasına gerektirmez. Arapçada dem çoğulu dima gelir. Efendim kan demek. Dem gerekir deniliyor mesela. Hacca gitmiş bir insan bir hatalı iş yaptığı zaman hatası çok büyükse dem gerekir. Yani kurban kesmek, kan akıtmak efendim onu fukaraya falan verecek tabi. Efendim dem gerekir. Yani kan akıtmak, kurban kesmek gerekir manasına. Peki hocam Farsça'da dem ne demektir diye sorarsanız Farsça'da böyle D-E-M harfiyle bir kelime Farsça'da da var ama o başka bir dilden efendim o Farsça'da dem nefes manasına geliyor efendim son deminde efendim zaman manasına geliyor kullanıyoruz son deminde adam efendim kelimeyi şahadet getirerek ruhunu teslim et diyoruz mesela. Çay demlenmek deniliyor. Yani zaman alacak. Biraz şeyin üstünde duracak. Efendim kaynayacak. Aldı. Böylece çay orada duracak. Zaman demleniyor. Zamanlanıyor. Bu manaya gelebilir. Efendim dem bu demdir. Dem bu demdir. Dem bu dem. Bir ilahinin nakaratı bu böyle. Zaman bu zamandır. Çağ bu çağdır. Efendim tam işin anı. İşte bu andır manasına. Efendim, soluk manasına gelir. İnsanın ağzından verdiği, aldığı soluk manasına gelir. O Farsça'da. Arapça'da kan demek. Kanını korumak için, yani hayatını, canını korumak için saldırdı birileri. O da savunmaya geçti. Efendim, tüfekler patladı, bilmem vesaire. Yumruklar, efendim, mücadele alt alta üst üste. Eve hırsız giriyor, esrar çekmiş oluyor. İnsan üstüne saldırıyor vesaire. Efendim, neyse yani. Öldürüldü. O da şehittir. Efendim. Ve men kutile dune dinihi, dinini savunmak için. Efendim. Dinini korumak için. Dinini müdafaa etmek için ortaya atıldı. Karşı tarafta din düşmanı, alçak, efendim, hain, dinsiz, kafir, müşrik, efendim. Saldırdı buna. Peygamber Efendimiz'e ağır söz söyledi veyahut efendim Kur'an-ı Kerim'e ağır söz söyledi diyelim veyahut Cenab-ı Hakk'a ya, efendim yapışık altında söz söyledi o da dayanamadı öyle değildir dedi demeye hakkı var çünkü inanç efendim Allah'a inanmak iman Müslümanlık efendim çok önemli karşı taraf kalktı ya mücadele ederken ya etmeden bazen de mesela zalim hükümdarlar oluyormuş efendim sen iman ettin diye öldürüyormuş ahali. Kur'an-ı Kerim'de var. Ashabu uhdud. Ashabul uhdud. Çukurlara efendim geniş hendeklere efendim ateş yaktırıyormuş hükümler. Çok kuvvetli ateş hendeklerin efendim inanmış olan kişiyi ateşin hendeğin kenarına getiriyormuş. Dinden dön. İnancını bırak. Vazgeç bu inançtan. Doğru inanç aldı diyormuş. Vazgeçmiyor, vazgeçmekte gidiyor. Çukurun içine ateşlerin içinde, o korların har har har yanan ateşlerin içinde büyük kendikte dışarıda çıkamıyor. Efendim, bitirdi zaten, belki ellerim bağlı, ölüyor. Bu da şey, yani inancı uğrunda zulme uğradı, zulmen, mazlumen diyelim yani. Karşı taraf zalim, bu da mazlum. Mazlumen öldürüldü. Böyle de olabilir, yani hiçbir şey yapamadan o da olur. Kendi dinini savunmak isterken, efendim, savunurken karşı taraf kızdı, mücadele oldu. O zaman da olur, her ne şekilde olursa olsun, efendim, o da şehit değil. Bir de dördüncü cümle var, aynı hadis-i şerifte. وَمَنْ قُدُلَ دُونَ اَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. Hanımı var, çoluk çocuğu var, efendim, gözü dönmüş bir cani, hain, efendim, öz namus düşmanı kimse, efendim, saldırıyor. O da tabi ailenin reisi. Bunlar onun ehli, iyali, çoluk çocuğu, eşi vesairesi. Tabi mücadele veriyor. Yaptırmıyor. Yaptırmak istemiyor. Efendim, bu da şehittir. İşte yani demek ki meşru müdafalar, efendim, güzel uğurda yapılan mücadeleler, bazen tabi mücadele edenin hayatına mal olabilir. Ama o zaman Allah-u Teala Hazretleri ona ahiretin ebedi saadetini veriyor. Şehitlik rütbesini veriyor. Bir gayri insaf cennetine dahil ediyor. Efendim, nicece mükafatlara mazhar ediyor. Demek ki hadis-i şerifte geçer. Bir insan şehit olmayı canlar istediği halde kader öyle yazılmamış. Yatağında ölse bile yatağında tabi bir tarzda efendim işte bilmem vefat ediverdi. 3 gün yatak, 4. gün toprak. Vefat ediverdi. Tamam. Bu adam ömrü boyunca şehit olmayı istiyordu. Temenni ediyordu. İhlas ile Allah'tan can dilden yani içten, gönlünden, bütün samimiyetiyle şehit olmayı diliyordu. Fırsat olmadı, imkan olmadı. Yazısı kaderde öyle değilmiş. Yatağında öldü. Ama o da şey, çünkü niyeti öyleydi. Allah-u Teala Hazretleri demek ki bu şehidi bazen savaşı olmadan da, savaşa girmeden de, efendim, mazlumken de, mağdurken de o rütbeyi veriyor. Biliyorsunuz büyük şehitlerimizden tarihte çok meşhur Necmeddin-i Kübra Hazretleri de Moğollar saldırmışlar İslam diyarlarında Harezm'e. Yaşlı, aksakallı, mübarek, pirifani, yani gücü kuvveti vücudunun takati azalmış ama taşları yığmış önüne, yani o zamanın düşmana karşı savurulacak şeyi. Eline de o taşları atmaya mahsus olan aleti almış. Şöyle içine konuluyor. Efendim, havada çevriliyor, çevriliyor. Atılıyor taş. Karşı tarafta işte 10 metre, 20 metre, kaç metre giderse adama çarparsa, mesela at sürerken, düşman üstüne doğru gelirken çarparsa o taş, kafasına gelirse veya göğsüne gelir, sendeletir, düşürür filan, düşerse düşüyor işte. Ne yapalım? O zamanın savunma, savaşma şeyleri kılıç, mızrak, ok, efendim, bir de sapan diyorlar. İşte bu sapan tabi çocukların böyle ağaçtan yaptıkları lastikli taşın küçük taş atmaya mahsus şeylere de sapan derler. Böyle elde çevrilerek efendim, bir yumruk gibi veya iki yumruk gibi veya kelle gibi bir taşı savurup savurup savurmadan dolayı bir kuvvet kazanıp onu belli bir istikamete atmakla taş atmış oluyor. O da çarparsa karşı tarafta hasına devirebiliyor. O taşları önüne yığmış mübarek Necmeddin Kübra Efendimiz Kaddesallahu Sırrı Kökiz Moğol askerleri saldırırken efendim, o da taş atarak böyle savunma yaparak savaş halinde efendim, ruhunu teslim etmiş, şehit olmuş, Allah şefaatlerine ermiş. Ama yaşlıyım diye yani kenarda durmamış. Allah-u Teala Hazretleri de ona nasip etmiş şehitlik rütbesini olmuş. Bu dünya aziz ve sevgili dinleyenlerim, seyirciler, izleyiciler böyle imtihanlı Cenab-ı Hak cümlemizin anlamıza güzel yazılar yazsın, hayırlı ömür sürmek nasip etsin, hüsnü hatime nasip etsin. Efendim, Said olarak yaşamayı yani bahtiyar Allah'ın yolunda mümin cennetlik bir yolda yürüyerek yaşamayı nasip etsin. ahirette de cennetini cemaliyle şeref eylesin. Şehit rütbesini de versin. Efendim savaşmasak, savaşa girmesek bile, efendim yatağımızda efendim ölsek bile bu rütbeye ermeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Müjdele hadisi şeriflerden efendim bir diğeri, efendim bu bildiğiniz bir konu, yaptığınız bir şey hatta, tabii şimdi geleneksel olarak töreden, anadan, babadan, dededen küçükken öğrendiğini yapıyor Müslümanlar. Eğer neden yaptığın üzerinde durmuyorsa, sormuyorsa, öğrenmiyorsa, işte şuursuz olarak yapıyor, kıymetini de bilmiyor, bazen de yapmıyor. Kıymetini bilmediği için. Yani anan, baban böyle öğretmişti ama ne yapalım, yapmıyor, kalkıp gidiyor. İşte bunlardan birisi bu hadis-i şerif. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu da şeyde var. Nesai'de var, İbn-i Hibban'da var, Darakutni'de var, Tabarani'de var. Efendim Ebu Ümame radıyallahu anh'den rivayet edilmiş ki ben kara ayetel kürsiye dübüre külli salatin mektubetin lem yemna'hu duhuren cenneti illa en yemute. Bu ayet-i kürsüyü arz namazları kıldıktan sonra okumakla ilgili bir hadis-i şerif, müjde. Yani elhamdülillah siz de tatbik ediyorsunuz. Yani yaptığınızın cevabının ne olduğunu bilmeyenler bunu okuduğu zaman anlayacak. Ben kara kim okur ise ayet-i kürsüye, ayet-i kürsüyü kim okursa, ayet-i kürsüyü biliyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la tehuzuhu sinetin velâ nevm ve huvel aliyyul azime kadar olan efendim Bakara suresindeki büyük ayet-i kerime içinde yani çok satırları var yani yarım sayfa sürüyor. Uzun bir ayet-i kerime içinde vesiyâ kürsiyyuhu semâvatü vel ard cümlesi geçtiğinden buna ayet-i kürsü gelmiş. Allah-u Teala Hazretleri'nin kürsisi yeri ve gökleri ve yeri içine almıştır, ihale etmiştir, çevrelemiştir. Yani şu uçsuz bucaksız gökler, feza ve yer kürsüsünün içindedir. Kürsüsü onu kuşatmıştır diye geçtiği için bir cümlesi de bu olduğu için bu ayet-i kerimenin ayet-i kürsü denir. Çünkü çok muazzam bir ayet-i kerime. Allah-u Teala Hazretleri hakkında bizi marifetullah'a erdirici bilgiler veriyor. Allah Teala Hazretlerinin efendim bazı kullarına şefaat hakkı verdiğini de ispatlıyor. Şefaati inkar edenler bilsinler diye söylüyorum, hatırlatıyorum. Efendim sevabı çok büyük olan bir ayet-i kerime. Çok şerefli efendim bir Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesi. Kim bu ayet-i kürsüyü dübüre külli sanati mektubetin. Salat-ı mektube demek, yani Allah tarafından yazılmış kulun boynuna bunu kılacaksın yine diye yazılmış olan namaz namaz demek, yani farz namaz demek. Her farz namazın arkasından kim ayeti kürsüyü okursa ne olur? Lem yemna'hu duhulel cennet. Bu zat-ı muhteremi, bunu böyle namazın arkasından okuyan bu Müslümanı cennete girmekten ancak illa en yemute, henüz ölmemiş olması men eder. Yani ölmedi de ondan cennete giremiyor. Yoksa ayet-i kürsüyü okudu diye cennete girecek ama daha vefatı gelmemiş, ölümü vuku bulmamış diye ondan girmiyor. Cennete girmesini engelleyen ölmemiş olması. Ölmüş olsaydı cennete girecek demek yani. Onun için bilerek yapalım yaptığımız ibadetleri. Kimisi efendim bilmiyor yaptığı ibadetlerin kıymetini, kimisine efendim ben Arabistan'a gittim, adam namazı kıldıktan sonra kalkıp gidiyor diyor. Hayır, biz de gittik Arabistan'a, kaç sefer gittik, yanlış, öyle değil. Onlar bizim okuduklarımızı okuyorlar ama sessiz okuyorlar. Yani müezzin şunu okuyor, bunu okuyor demeden, yüksek sesle müezzinlik yapmadan kendi işlerini okuyorlar. Farz namazı kıldıktan sonra cemaate dönüyor imam, okuyor, tesbihlerini çekiyor, ayet-i kürsüyü de okuyor. Hepsini yapıyor bizim yaptıklarımızı. Çünkü bunlar sahih hadis-i şeriflerde. Peygamber Efendimiz tarafından müjdelenmiş şeyler yapıyor da yalnız bizde bilmeyen halk hatırlasın diye müezzin yüksek sesle müezzinlik yaparak söylediği için efendim herkes yapıldığını biliyor ama Suud'da böyle bir müezzinlik mesleği diye ayrı meslek koymamışlar. Efendim imam çıkıyor, ezanında oluyor, kâmetinde getiriyor. Birisi varsa cemaatten hatırlar, hiç öne namazı sen kıldırmıyor. Yoksa kendisi geçiyor, kıldırıyor yani. Böyle imam ayrı, müezzin ayrı, kadro vesaire filan. Tabii kadrolar ondan devam eder de. Bizdeki gibi olmadığında dışarıdan gören bir şahıs yapmıyor zaten. Halbuki Peygamber Efendimiz bu duaların yapılmasını tavsiye etmiş olduğundan onlar da yapıyorlar. Yapmadan kalkar giderse bir insan ne olur? Farzı yerine getirdiği için farzı kılmış olur ama çalışıp da ücreti almadan gitmek gibi veya daha büyük kârlar elde edecekti. O kârları elde etmeden kalkıp gitmek gibi olur. Demek ki elhamdülillah Allah razı olsun dedelerimizden, ecdadımızdan, hocalarımızdan, bize bunları öğreten analarımızdan, büyüklerimizden, mahalledeki müezzin amcadan, ihtiyar amcalardan neyse, kim öğrettiyse bize iyi ki ayet-i kürsüyü küçükken ezberletmişler. İyi ki her namazın arkasından bunu okuyoruz. Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve la ekber ve la ve la kuvveti illa billahi aleyhine azim diyoruz. Tabi bunda içinden derse olur insan ama yüksek sesle başkaları da bilsin, duysun, öğrensin diye böyle yapmış ecdadımız. Ondan sonra ayet-i kürsüyü okuyoruz. Ondan sonra tesbihler çekiyoruz. Onlar hakkında da hadis-i şerifler var. Ama ayet-i kürsüyü demek ki okuyan insan cennete girecek. Bir de aziz ve sevgili kardeşlerim, efendim, bir de manasını bilirseniz ayet-i kürsüyü ne demek? Manasının derinliğini görebilirseniz, sezebilirseniz, o zevki tadabilirseniz, o ayetin efendim o zaman keyfi çok daha fazla olur. Sevabı da çok olur tabii. İnsanın sevabı idrakinin çokluğu, derinliği, genişliği, güzelliği, doğruluğu nispetindedir. Tabii gözyaşlarıyla okur insan idrak etti mi ne manaya geldiğini, o zaman gözyaşlarıyla okur ve efendim çok daha güzel hazlar alır, manevi lezzetler duyar, efendim seyircilere dark olur, sevabı çok olur. Bir müjdeli hadis-i şerif buydu. Efendim bunu demek ki çoğunuz yapıyorsunuz. Güzel. Şimdi çoğunuzun yaptığı bir başka şey daha size söyleyeyim. Bizim kardeşlerimize biz zaten söylüyoruz. Efendim günde 100 defa tesbihlerimizin arasında Kulüvallah da okuyun diye. Efendim zaten ben bunları tembih ederken diyorum ki bakın bunu ben kendim söylüyor değilim. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerde buyurmuş. Ben size hatırlatmış oluyorum. Aracı olmuş oluyorum diyorum. Hadislerimden geldiğini zaten biliyorlar. Buyuruyor ki Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çeşitli kaynaklarda var. Men kara'a kul huvallahu ahad bi'ete merre gafarallahu hati'ete hamsine amen meçtünübe meçtenebe hisalen erba'a et imae vel envale vel furuce vel eşribe. Şimdi manasını verelim. Men kara'a kul huvallahu ahad. Kim kul huvallahu ahad'i okursa işte bu da hepinizin bildiği bir sure. Küçükten ilk öğrendiğiniz Rabbiyesir'den sonra hemen öğrendiğiniz mübarek bir sure. Kur'an-ı Kerim 3'te 1 okumuş gibi sevap kazanıyor insan. Yani hafız olmayanların bile ne kadar çok sevaplar kazanma imkanları var ki. 100 defa bu kulü vallahi kim okursa gafarallahu hatiyete hamsine amin. Burada hatiyete demiş. Efendim ben tabi burada kaynaklar yanımda olmadığı için aslını açıp araştırıp tespit edemedim ama hatiyetehu olduğunu sanıyorum. Doğru şeklini. Kim 100 defa kulü vallahi okursa Allah onun hatalarını, günahlarını hamsine âne, ne kadarlık günahlarını? 50 yıllık günahını mağfiret eder, affeder, örter, bağışlar, setreder, efendim, meçtenebe meçtünibet burada teyde varmış efendim fiilin sonunda şun hısalen erbaan dört efendim konuda sakıncalı sakınma başardıkları takdirde efendim bu ayet Kulüvallahu Ahad suresini 100 defa okuyanlar şu dört şeyden kendilerini sakınabilmişlerse efendim Allah onların 50 yıllık günahını affeder. Neymiş bu dört şey? Bilir. Eddimâe, kanlar. Bak burada dem kelimesinin çoğunu geldi. Eddimâe, kanlardan kendini koruyabilirsin. Yani ne demek? Kimsenin kanını akıtmazsa, yani yaralamazsa öldürmezse demek yani. Katillik, nezenlik ve yaralama gibi şey yapmazsa demek. Kanlardan kendini koruyabiliyorsa, birisinin kanına girmekten kendini koruyabiliyorsa. İkincisi, vel envale, başkasının malını haram yolla, gasp veya hırsızlık veya aldatmaca veya şu veya bu şekilde, neyse kumar vesaire, efendim, öyle gasp etmiyorsa, almıyorsa, haram malları başkalarının mallarını almıyorsa, başkasının kanlarına girmiyorsa, vel furuce, namuslarına zarar vermiyorsa, başkalarının, vel eşribete, meşrubatlara, meşrubatlardan sakınıyorsa, tabi buradaki meşrubatlar, insana içildiği zaman, sarhoşluk veren içkilerden, sarhoşluk veren içkilerden sakınıyorsa, yani daha değerli toplu halkımızın anlayacağı kelimelerle söyleyecek olursak, kan dökmekten, mal çalmaktan, namusta başkasının namusuna tecavüz etmekten, içki içmekten korunmuşsa, o kimse korunduğu takdirde, korunduğu müddetçe, 100 ayet okuyor, 100 kulüvallahu ahad okuyan 50 yıllık günahı affolur. Tabii bizim kardeşlerimiz elhamdülillah bunu günde okuyorlar. Her gün okuyorlar. Her gün bu kadar sevabı kazanıyorlar. İlk defa duyanlar da bundan sonra okusunlar. Çünkü bu kulüvallahu ahadın manası da çok güzel. Manasını da anlamaya çalışırlarsa ayet-el kürsi 1, kulüvallahu ahad suresi 2, Allah-u Teala Hazretleri'ni onun rızasına uygun bir şekilde Müslümanca, sağlam, sahih bir şekilde tanımanın en önemli Kur'an-ı Kerim'de iki efendim belgesi bu ayette, bu sure. Yani bunlar Allah-u Teala Hazretleri hakkında Müslüman olmayan çeşitli milletlerdeki başka insanların gelişi güzel, eğri büğrü, yalan yanlış söyledikleri çeşitli lafların doğrusunu eğrisini ayıran, doğruyu ortaya koyan, yanlışı da efendim çizip iptal eden çok önemli belgeler. Kur'an belgeleri bunlar. Bunlarla Allah-u Teala Hazretleri'nin insan marifetine, yani marifetullah'a, irfana erer. Onun için bunu da tavsiye ediyorum. 100 defa efendim okuyun. Bir şey daha tavsiye edeceğim. Tabii tavsiyeler çoktur. Hatırda kalsın diye hepsini birden yüklenmek istemem. Ama şunu da kendinize bir adet ediniverin. İnşallah bu mükafatı da alın. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'nın Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendimiz buyurmuş ki "Men kara'a kulüvallahu ahad dümre külli salatin mektubetin aşre merratin evceballahu lehu rızvanehu ve mağfiretehu." Bakın ne kadar güzel bir mükafat burada, ne kadar büyük bir müjde. Kim Kulhuvallahu Ahad suresini her farz namazın arkasından 10 defa okursa, sabah kıldınız 10 defa, öğleni kıldınız 10 defa, akşamı kıldınız 10 defa, ikindiyi kıldınız 10 defa, yatsıyı kıldınız 10 defa, 50 eder toplam. Yani her namazın, farz namazın arkasından 10 defa kim okursa bu Kulhuvallahu Ahad'i, efendim Allah ona rıdvanını vacip kılar ve mağfiretini vacip kılar. Ne demek rıdvanını vacip kılar? Yani muhakkak ondan hoşnut ve razı olur. Yani o kişi Allah'ın rızasına erer. Allah'ın rızasını kazanır demek ve mağfiretuhu, mağfiretini kazanır. Eğer Allahu Teala Hazretleri kulları ince bir elekten geçirip efendim hesaba tabi tutsa, hiçbir kul efendim yaptığı güzel amellerin toplamıyla efendim cennete giremez. Kötü amelleri de Allah affetmese ne kadar çok yanlışları vardır, hatası vardır hayatı boyunca. Allah hep mağfiret ediyor, affediyor, mağfiret ediyor. Allah'ın mağfireti çok önemli. Yani affetmese halimiz haraptır, Müslüman da olsak. Çünkü ona layık kulluğu yapmak mümkün olmuyor. Üstelik bir sürü de hata yapmak daima olağan. Tabii beşer, şaşar demişler. İki kelime böyle birbiriyle seçili, müstenca. Beşer, şaşar. Evet, beşer tabiatında, mayasında vardır, şaşırır, yanlış iş yapar, şaşkınlık yapar, efendim maalesef çiğ süt emmiştir, efendim evlat anasına babasına asi olur, kardeş kardeşe küser, efendim bilmem karı kocaya, koca karıya hıyanet eder, ihanet eder, efendim gadreder, zulmeder, nasıl olursa komşu komşuya efendim ettiğini efendim biliyoruz, duyuyoruz her zaman. Efendim, sonra milletler birbirlerini görüyorsunuz neler ediyorlar. Hepsi Hazreti Adem'in çocukları. Nasıl birbirlerinin kanlarını döküyorlar, nasıl cesetlerini yakıyorlar, belki canlı canlı yapıyor. Efendim, yüzlerce mezar bulunuyor, yüzlerce yanık insan, kesik insan, kanlar, canlar. Efendim, işte yani çok zalim insan olmalı. İnsanlar çok zalim, zalim ve cehula. Çok zalim, pek zalim, pek cahil insanoğlu. Ancak bu zalimliği, bu cahilliği iman izale ediyor. İhlas ve ihsan, yani şöyle güzelce Müslümanlık yapmak düzeltiyor. Öyle yetişirse evliya oluyor. İşte efendim cümle cihanın Müslüman olsun olmasın sevdiği, hayran olduğu o mübarek evliyaullah, eski alimler, fazıllar, kâtipler, öyle insanlar oluyor. Ama kafir olduğu zaman da, imansız olduğu zaman da sorumsuz oluyor. Sorumsuz olunca da her türlü zulmü, gaddarlığı yapıyorlar, yapıyorlar, yapıyorlar. Görüyoruz. Allah şerlerden korusun. Allah yardımcımız olsun. Allah iyilere de kötüler kadar gayret versin. Kötüler bu kötülüğü yapmakta, günahı işlemekte, cehenneme kendilerini düşürecek feci hataları yapmakta bu kadar ısrarlı, bu kadar teşkilatlı iyiler teşkilatsın. İyiler onları yapsa cennete gidecekler yani. İyilikleri yapsalar, iyi işleri yapsalar cennete gidecekler. Cennete gidecek iyi işleri yapmakta iyiler gayretsiz cehenneme düşürecek, kendilerini mahvedecek kötü işleri yapmakta kafirler son derece gayretli, teşkilatlı, efendim birbirleriyle yardımlaşıyorlar vesaire. Zulüm, zulüm, zulüm. Allah iyilere akıl fikir versin, gayret kuvvet versin. İyiler hakim olsun, İyilik hakim olsun dünyamıza. Şu efendim köhne dünyamıza iyilik hakim olsun. Tarih boyunca nice nice yapılan hatalar efendim bir devam edip duruyor. Son bir müjde daha hatırlatmak istiyorum. Ünlü bir hadis-i şerif okumak istiyorum yani. Efendim Enes radıyallahu anh'ten Deylemi rivayet eylemiş. Bu müjdeyle efendim bu sohbetimi bitireceğim. Tabi müjdeler hadis-i şeriflerde pek çoktur. Okuyun, müjdeleri bulun. Efendim Kur'an-ı Kerim'i okuyun, müjdeleri bulun. Ama hadis-i şerifi mutlaka rehber edeceğiz kendimize ki Kur'an'ı da doğru anlayalım. Ben sadece Kur'an okurum diyen doğruyu bulamaz. Çünkü Peygamber Efendimiz'in irşadına ihtiyacı var, yol göstermesine ihtiyacı var. Okuyoruz Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifini. Ben kara bi isri vudu'ihi inna enzelnahu fi leyletil kadr merreten vahideten kâne bile sıddıkîn ve ben kara aha merreteyni kütübe fi divani şüheda ve ben kara aha selâten haşerahullahu mahşerel enbiya sadaka Resulullah bima kal evkema kal. İnna enzelnahu fi leyletil kadir suresini biliyorsunuz. Bilmiyorsanız bile Kadir gecesi oldu mu efendim teravih namazında kaç defa okurlar imamlar, mahalle imamlarının arkasına namaz kılıyorsanız insan bir Ramazan'da öğrenirse ikinci Ramazan'da öğrenir. İnna enzelnâhu fî leylet-i kadr suresi kısa bir sure efendim. Şimdi bu sureyi kim fî menkara fî isri vudu idi. Abdest aldıktan sonra bu sureyi abdesti aldı, el yüzünü ayaklarını usulünde yıkadı, namaz için abdest aldı, gitti. Kim bunu okursa, hani havluyla kurulanırken vesaire, arkasından kim bunu okursa bir defa sıddıklardan olur. Ebu Bekir Sıddık biliyorsunuz, Ayşe-i Sıddık'a validemiz biliyorsunuz, bu lakabı almış, efendim Sıddık'a Nebiyya diye bazı peygamberlere bu Sıddık sıfatı lütfedilmiş Kur'an-ı Kerim'de Sıddık diye anlıyor bazı peygamberler. Çok yüksek bir sıfat bu Sıddıklık. Yani sadakatte, dürüstlükte, doğru sözlü, doğru özlülükte son derece muhkem, pek kuvvetli, pek efendim iyi durumda olan demek yani. Sıddıklardan yazılır. İnna enzelnâhu fî leylet-ül kadri suresini okursa bir defa. İki defa okursa Şehitler Divanı'na kaydedilir. Üç defa okursa Allah onu peygamberlerin efendim toplanma yerinde onlarla beraber haşreder. Biliyorsunuz bütün peygamberler mahşer günü mahşer yerinde Peygamber Efendimiz eline Niva-ül Hamd'ini alacak. Efendim bir yedihi Niva-ül Hamd efendim makamı Mahmud'un sahibi Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün peygamberler, Âlem Aleyhisselam ve ondan sonra peygamberimize kadar cife görmüş bütün peygamberler Diva-ül Hamd'i altında toplanacaklar Peygamber Efendimiz'in. Tabii Peygamber Efendimiz'in ümmeti, sıddıklar, şehitler, salihler de aynı bayrağın altında toplanacaklar. Rabbimiz bizi de o mahşer gününde Peygamber Efendimiz'in hamd sancağı Diva-ül Hamd'i altında peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber toplasın, haşreylesin. Bir gayri hesap, hesaba efendim, tabi tutmadan, mağfiret ederek, razı olarak, rızvanına erdirerek, cennetine dahil eylesin, cemaliyle bir şeref eylesin, ebedi nimetlere mazhar eylesin. Bu müjdeli hadis-i şerifleri duydunuz, uygulayın. O sevapta Cenab-ı Hak versin. Cenab-ı Hak her şeye kadir. Şimdi o surelerin o sevaplarını tabii burada bildirmiş Peygamber Efendimiz. Ben sahih hadislerin efendim kaynakları sahih. Sahih hadislerin manalarını size söyledim. Efendim bazıları bunları der ki ya bu kadar kolay bir şey, bu kadar büyük mükafatı nasıl veriyor Allah? İşte onun belgesi, delili Kur'an-ı Kerim'de İnna Enzelnâhu suresidir. O İnna Enzelnâhu suresinde efendim biliyoruz ki Leyle-i Kadir'i kim ihya ederse efendim ne olmuş oluyor? Bin aydan daha hayırlı efendim bir iş başarmış oluyor. Bir geceyi ihya etmiş oluyor. Bir ömre bedel bir gece. Demek ki bir gece bin aydan efendim içinde Leyle-i Kadir bulunmayan bin aylık bir zamandan daha kıymetli, daha kazançlı olabiliyor. Allah her şeye kadir. Rahmetine baha istemiyor. Rahmetini vermeye bahane buluyor. Bahane icat ediyor. Bir bahane ile kulunu takdir ediyor. Çünkü Ekrem-i Ekrem'indir. Erham-ı Rahim'indir. Bizi de rahmetine erdirsin. Kerem'le mazhar eylesin. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Esselamu Aleyküm. Rahmetullahi ve Berekatuhu.